το ένα εμβατήριο στο άλλο. Τι, σαν σήμερα γυρίστηκε η ταινία? Όχι. Σαν σήμερα πριν 100 χρόνια γεννήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης. Yeah. Το 1925. Οπότε παντού σε όλα τα μέσα ενημέρωση βλέπω αναφορές και είπαμε να μπλέξουμε τα δύο εμβατήρια. Το στρατιωτικό, που είναι και σήμερα εδώ της εκπομπής της Πέμπτης, με αυτό το εμβατήριο που δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το ξέρει, από την αλήξη στο ναυτικό. Ο Χατζηδάκης έχει γράψει. Δεν ήταν από το ναυτικό το κανονικό, δηλαδή. Όχι, το δέντρο στο ναυτικό. Όχι, νομίζω. Και είπαμε να μπλέξουν τα δύο εμβατήρια. Ταιριάζουν έτσι κι αλλιώς. Και να σου πω και το ένα εμβατήριο και το άλλο. Οι Έλληνες έχουμε μεγαλώσει, ή μάλλον όποιο γεννιέται σε αυτόν τον τόπο. Είναι. Και τα ακούει και τα δύο εμβατήρια. Είναι μέσα μας. Διαλέγεται και παίρνετε τώρα. Ναι, το πιο ανάλογο. Ποιο ήταν το προηγούμενο που βάγω, το εμβατήριο σημαία, έτσι λέγεται. Και επίσης έχουν μεγαλώσει έτσι και μια γενιά έχει μεγαλώσει νομίζοντας ότι αυτό είναι το σήμα της ελληνοφρένειας. Ναι, χωρίς να ξέρει. Χωρίς να ξέρει την προέλευση κανονικά. Το ακούει σε κάτι παρελάσει και λέει. Παίζει ελληνοφρένεια. Μα, έχει γίνει αυτό. Το ξέρω, το ξέρω. Έχουμε καταστρέψει κόσμο. Ναι. Δηλαδή, ναι. Να καταλήξουμε εκεί. Κάποιοι μάθουν ότι η σημαία είναι ανάποδα. Ναι, όταν είχαμε την τηλεοπτική τότε. Ναι. Που όχι, την... αυτό είναι το ανάποδο. Που είναι τώρα. Ναι. Που είχε μπει ανάποδα τότε, γιατί είχαμε πληροφορηθεί ότι σε πολλές χώρες του κόσμου, σε πολλά ναυτικά σώματα πολλών χωρών, όταν μπαίνει ανάποδα η σημαία, σημαίνει κίνδυνος. Ναι. Και το βλέπουν το από μακριά και μάλιστα νομίζω σε μια ταινία με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε μια φυλακή που γίνεται μια εξέγερση, δεν θυμάμαι πως λέγεται η ταινία, βάζουν ανάποδα την Αμερικάνικη σημαία. Μια πολύ γνωστή ξένη ταινία. Και η Ιαπωνία? Η Ιαπωνία δεν έχει ανάποδο γιατί είναι το ίδιο. Είναι η βούλα. Πώς θα το δείξει? Μπορεί οι Ιάπωνες να ξέρουν ότι το διαβάσουν ανάποδο. Α, ναι, σωστό, σωστό. Μπορεί να το καταλαβαίνουν ότι είναι λάθος. Θα μείνουμε λίγο στο Χατζηδάκη, θα το κάνουμε έτσι και στα όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες, διότι θα ακούσουμε μια ποιο ιστορία. Το Μαν, τον Γκάλο. Το Μαν, λέω, τον άλλον, δεν έχουμε τον εργαζόμενο. Έχουμε λίγα σήμερα. Καλά, εντάξει. Έχουμε λίγα σήμερα. Τον ενσημοφόρο. Ναι, μπράβο. Ναι. Επειδή είπαμε για εμβατήρια και όλα τα υπόλοιπα. Θα ακούσουμε μια ιστορία για το Μάνο Χατζηδάκη. Ήταν μέγας λυρικός ο Μάνος Χατζηδάκης. Και πολύ γενναιόδωρος. Γενναιόδωρος σαν παιδί βασιλιάς. Αλλά και θύμωνε σαν παιδί βασιλιάς. Το χειρότερό του ήταν να τον μπερδεύεις με τον Μίκη Θεοδωράκη. Τον εκτιμούσε. Τον σέβονταν. Δεν ήθελε όμως να τους μπερδεύουμε. Μια φορά γυρνάει μου τρομένος στο μαγεμένο αυλό. Τι έγινε? Και μου λέει την εξής ιστορία. Κακόπεσε σε ταξιτζή... Αγενή, τι αγενή, νεάντερταλ ταξιτζή να πούμε, ο οποίος τον βλέπει μέσα από το καθρεφτάκι και του κάνει «Κάπου σε ξέρω εσένα». Τώρα ο Χατζηδάκης «Μπορώ, μήπως είσαι ο Χατζηδάκης, μωρέ, ας τα λόγια και τα βαΐσια». Κατάλαβα, λέει, για να είσαι τέτοιος τζόρας, ο Χατζηδάκης θα είσαι. Καλά, του λέει, και γι' αυτό θύμωσες τώρα? Όχι, μου λέει, έχει συνέχεια. Πήγε μετά στον Κρεοπόλη να πάρει ένα κομμάτι κρέας και επαναλαμβάνεται δυστυχώς η ίδια σκηνή. Ο Κρεοπόλης τον κόβει, γνωστή φυσιογνωμία του κάνει. Τώρα ο Χατζηδάκης για να αποφύγει πάλι τους καυγάδες, διακλήσεως της κεφαλής, συστήνεται. Χατζηδάκης. Ποιος? Αυτός που λέμε Χατζηδάκης Θεοδωράκης, νόμιζε όπως Μπουκουβάλα αναγνώστου. Νόμιζε ότι είναι το ίδιο όνομα. Έξαλλος. Βεβαίως ο Σαββόπουλος. Ναι, ο Σαββόπουλος εδώ. Από μια πάρα πολύ όμορφη και μαγική παράσταση που είχε κάνει ο ίδιος στο Ηρώδιο για το Μάνο Χατζηδάκη πριν 8 νομίζω χρόνια. Ήμουν σε αυτή την παράσταση. Εγλαφυρός πάντως. Ναι. Το καλύτερο του Σαββόπουλου. Είναι να λέει ιστορίες. Ναι, να λέει ιστορίες. Να στείνει παραστάσεις. Τις έλεγε και μέσω των τραγουδιών. Να στείνει παραστάσεις με τις ενορχιστρώσεις, με τη δομή, με όλο αυτό που έφτιαχνε εκεί, την ατμόσφαιρα, γιατί σε έβαζε σε μια ατμόσφαιρα. Να λέει ιστορίες. Με μοναδικό ύφος όπως εδώ που κάνει τον Μάνο Χατζηδάκη. Και παραμυθάς πάντα. Τραγούδια και αυτό που δεν ήταν καλό σε αυτό που δεν ήταν καλό ο Σαββόπουλος. Με τη δική μας οπτική. Ήταν στις πολιτικές απόψεις. Ναι, και λίγο στα καλομήρα και θα αυτά. Ακούσουμε, θα ακούσουμε τώρα την. Γιατί νομίζω όταν ένας άνθρωπος φεύγει, καλό είναι με τα θετικά του, αρνητικά του, όποια θεωρεί ο καθένας θετικά αρνητικά. Αυτό που για μένα ή για σένα είναι αρνητικό για του Σαββόπουλου, για απόψη του τα τελευταία χρόνια, για κάποιον άλλον είναι θετικά. Και πω, ωραίο είναι αυτό, να το συζητάμε. Ναι. Και είδα, επειδή διάβασα και διάφορα άρθρα αυτές τις μέρες από χαιρετιστήρια, έτσι, σαν κατεβόδια, που λέγανε ότι είχε κάτι για όλους. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να μην συμφωνούμε, αλλά κάποιος άλλο έπιανε κάποιον άλλον. Δηλαδή, είχε μια συμπερίληψη με έναν τρόπο στο έργο του και στην παρουσία του. Μα νομίζω που αυτή η συμπερίληψη, βέβαια, και τον Θοδωράκη μπορεί να τον έφερε σε ολιστήματα, ναι. Ειδικά στα τελειώματα, και τον Σαββόπουλο σε διάφορα. Μα ο Σαββόπουλος είναι ο κατεξοχήν καλλιτέχνης που ακολουθούσε πάντα το ρεύμα. Ναι. Τη δεκαετία του 60 τέλος που εμφανίστηκε από το 67-68 πότε ξεκίνησε. Τη δεκαετία του 70 με το μεταπολίτευση, πολιτικοποίηση κτλ. Τα τραγούδια που έβγαλε, οι δίσκοι που έβγαλε εκεί ήταν επειδή ήθελε να ακολουθήσει, να ταυτιστεί με αυτό το ρεύμα. Μόλις αυτό ξέφτισε κάπως, άρχισε να το στρίβει και ο ίδιος. Ναι. Πάντα ακολουθούσε, ήταν ο πιο καιροσκόπος, όπως τον έχουν αποκαλέσει, εγώ τη βάζω εισαγωγικά την λέξη, είναι ο πιο καιροσκόπος καλλιτέχνης που έχουμε. Ακολουθούσε πάντα το κύμα με ωραία δημιουργήματα μέσα εκεί. Δεν ήταν όλα για, ακόμη και τα τελευταία, δεν ήταν για να τα αγνοήσει κάποιος. Είχε ωραία τραγούδια ακόμη και στο κούρεμα και σε όλα αυτά που έχει κατηγορηθεί από την από εδώ πλευρά. Βλέποντας όμως τους ύμνους που κάνουν διάφοροι της δεξιάς παρατάξεως, Μητσοτάκης, Λατινοπούλου, όλοι αυτοί, καταλαβαίνεις ότι όλοι αυτοί άκουγαν το βρώμικο ψωμί. Ή την παράγκα, ή, δεν ξέρω, ή το φορτηγό. Και τι καταλάβαινα. Δεν ξέρουν, δεν ξέρουν τίποτα. Δεν άκουγαν όλα αυτά, δεν τα έχουν στο νου τους, οπότε... Καλά, μια επίφαση, ενασχόληση με τα πολιτιστικά είναι τώρα οι όποιες δηλώσεις αυτών. Και συνειδητοποιήσαμε με τη δήλωση του Σαββόπουλου, με τις δηλώσεις τις πολιτικές, με τον πολιτικό Σαββόπουλο, ότι τέτοιες δηλώσεις, όπως κάνει ο Σαββόπουλος, έκανε ο Σαββόπουλος, είναι από ανθρώπους που είναι βολεμένοι και δεν θέλουν να αλλάξει κάτι. Γιατί θα ακούσουμε τώρα μια δήλωση εδώ από το 23, πρόσφατα δηλαδή, μετά το debate που είχε γίνει στις εκλογές του 2023. Ναι. Είχε βγει ο Σαββόπουλος λοιπόν και είχε πει. Έβλεπα το debate, βρε παιδί μου, και έκανα μια σκέψη. Ας υποθέσουμε ότι είναι όλοι αυτοί οι αρχηγοί εκτός του Μητσοτάκη. Ότι δεν υπάρχει Μητσοτάκης. Και υπάρχουν όλοι οι άλλοι, οι οποίοι πρέπει κάποιος να μας κυβερνήσει. Δεν σας κρύβω, τένιωσα μια ανησυχία. Εγώ ελπίζω σε μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να πω ότι σέβομαι όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Μας χρειάζεται μια ωριμότητα δηλαδή. Κάποιος πρέπει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν ξέρω καλύτερο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη γι' αυτό. Πριν δύο χρόνια, αυτός στις εκλογές, μετά το debate την επόμενη μέρα. Ανοιχτά στήριζε Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν είσαι τακτοποιημένος, προφανώς θες Μητσοτάκη για να σου διατηρήσει αυτή τη σταθερότητα την οποία λένε την τακτοποίηση. Όταν η φέτα έχει 15 ευρώ, δεν θες Μητσοτάκη. Θέλω να πω, γιατί ανάλογα... Γιατί φέραν τη φέτα στα 15 ευρώ, ναι, μια συγκεκριμένη, ναι, πολιτική. Όταν δεν περνάς... Όταν δεν σε νοιάζει όμως ότι η φέτα έχει 15 ευρώ. Ναι. Λες, και είναι λυμένο το θέμα της φέτας. Ναι. Να έρθει ο Μητσοτάκης για να μην έχουμε κόλλημα στο ποντιλιάρισμα στο Σύνταγμα. Ναι. Για να τακτοποιήσει. Να είναι λίγο τακτοποιημένο αυτό. Για εφταξία. Να είναι καθαρός ο άλλος ο στρατιώτης. Να πίνω ποτό στο Βρετάνια. Θέλω να πω. Όλα αυτά. Οι δηλώσεις. Οι πολιτικές δηλώσεις δεν είναι καλές ή κακές. Μπορεί να είναι κακές στη δική μου οπτική, αλλά δεν θα τις χαρακτηρίσω έτσι. Είναι δηλώσεις που εξυπηρετούν κάτι στη δεδομένη στιγμή. Η δήλωση αυτή που μόλις ακούσαμε εξυπηρετεί αυτό. Αυτή την κατάσταση, μια σταθερότητα, και δεν την πίστευε μόνο ο Σαββόπουλος, 40% είχε πάρει. Ναι. Θέλω να πω, ήταν πολύ μεγάλο κομμάτι του. Και ακόμη είναι το μεγαλύτερο κομμάτι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι το 40, βέβαια. Ναι, 40, αλλά είναι 20, 20. Ναι, είναι απόψεις που εξυπηρετούν αυτό. Με αυτή την οπτική, αν τις δει κανείς, εγώ διαφωνώ με αυτή τη διατύπωση. Και δηλαδή δεν νομίζω ότι έχουμε σταθερότητα έτσι. Δεν έχουμε σταθερότητα όταν δυσανασχετεί ο κόσμος, όταν τα ενίκια είναι στο Θεό και δεν μπορεί να θέσει ένα μισθό και παραπάνω για να μείνεις. Δεν έχουμε σταθερότητα όταν η ακρίβεια είναι αυτή που είναι. Δεν είναι αυτό σταθερότητα. Και όταν λέμε ότι ναι, αλλά ωφελούνται και οι ιδιοκτήτες. Δηλαδή δεν κοιτάμε τους ενοικιαστές. Κορυφαία. Αλλά, ναι, κορυφαία δηλώση. Ότι ωφελούνται οι ιδιοκτήτες, που είχε πει ο Μητσοτάκης. Ναι, και αντίστοιχα οι σούπερ μαρκετάδες από τις τιμές. Ναι, ναι. Προφανώς. Απορρέει το ένα από το άλλο. Και οι τραπεζίτες από όλα αυτά που κάνουν οι τράπεζες. Δεν το συζητάμε αυτό. Ξεκινάμε με βάση. Και οι βιομήχανοι από την υπεραξία των εργατών. Να τα πούμε αυτά. Ότι κάποιοι ωφελούνται. Οπότε δεν είναι κακή δήλωση αυτή. Είναι δήλωση η οποία εξυπηρετεί και τάσεται. Με κάποια μερίδα του κοινού. Ναι. Απλά διαλέγεις και το κοινό σου με τα χρόνια. Ναι, προφανώς. Και σε διαλέγει. Εκεί η συζήτηση που είναι ωραία να γίνει και γίνεται είναι ότι ξεκίνησες να τραγουδάς και να γράφεις αυτά και με αυτές σου τις δηλώσεις ακυρώνεις αυτά. Αυτό είναι το θέμα, αλλά το κάνουν πολλοί καλλιτέχνες. Έβγαλε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωση για τον Σαββόπουλο και λέει, θα διαβάσω την πρώτη παράγραφο, δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά ο Διονύσης μας δεν είναι πια εδώ, με τον αποχωρισμό να συμβαίνει όπως τον είχε ο ίδιος τραγουδήσει, δεν είμαι εδώ, σε εισαγωγικά, οι άλλοι χτύπαν τον αέρα, πάλι σε εισαγωγικά, και να ξεκινήσει έτσι ήρεμο στο ταξίδι του προς μία θάλασσα πλατιά. Θάλασσα. Ναι, ο Μάνος. Έκανε λάθος εδώ. Σου λέει, έχουμε και 100 χρόνια Χατζηδάκη όμως. Ήθελε, ναι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Ήθελε να πει θάλασσα μικρή. Που είναι το τραγούδι του Σαββόπουλου. Και είπε θάλασσα πλατιά Twitter, που είναι βουλιοκλάκι από την ταινία, το γνωστό. Μήπως ήταν στο Twitter και δεν είχε πολλούς χαρακτήρες να γράψει. Όχι. Και σου λέει να πετάξω και λίγο Χατζηδάκη μέσα. Όλη η δήλωση είναι μια κολλή αλφατέ. Α, δεν ήταν στα social. Όχι. Κάποιο εκεί που το έγραψε μπέρδεψε τις θάλασσες. Ποιος, ο? Δεν είναι αυτό. Κάποιος που τον μπέρδεψε και άλλοι τρεις που το δανε και λένε εντάξει, καλό είναι, ρίξτε το. Ναι, γιατί σου λέει θάλασσα και το στείλαν. Χαμπάρι όλοι εκεί. Πού να ξέρουν αυτοί το θάλασσα μικρή. Τον παλιό Σαββόπουλο δεν το ξέρουν. Αν και αυτό το τραγούδι είναι τραγουδάκι. Είναι από το χρονοποιώ και μετά. Ναι. Οπότε από το Κούρεμα νομίζω. Το Κούρεμα. Από το Κούρεμα. Από το 90 εκεί που έγινε η στροφάρα. Έλα Γιώργη, μια στροφάρα. Κάπου εκεί. Και επειδή όμως σήμερα είναι μέρα Χατζηδάκη, να θυμηθούμε κάποιες απόψεις του Χατζηδάκη τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ενότητα τι να μην στείλει. Είμαστε πραγματικά ένα κράτος με δύναμη ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε απόψεις. Θα γίνουμε μια επαρχία στην οποία θα μας διοικεί η Ευρώπη. Και θα έχουμε μια ψευδέστηση ότι συνδιοικούμεθα στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτή δεν είναι μια σκλαβιά. Τουλάχιστον με τα κριτήρια που είχαμε επί τουρκοκρατίας. Είναι ο Μάνος Χατζηδάκης γιατί είχε πολιτικές απόψεις και σε πάρα πολλά πράγματα, αν και δεξιός γενικότερα, συντηρητικός, βάλτε ό,τι ταμπέλα θέλετε, δεν έχει σημασία τώρα αυτές. Δεν έχουν σημασία αυτές οι ταμπέλες. Είναι και σε μια άλλη εποχή υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι. Είχε πολύ προχωρημένες απόψεις σε πάρα πολλά θέματα. Καλά, κόντρα με το έργο του, οι πεποιθήσεις του. Καθόλου. Μα αυτό είναι το ωραίο σε όλους αυτούς. Ή ο Ξαρχάκος που λέμε. Δεξιός, ο Ξαρχάκος δεξιός. Μόνο δεξιό έργο δεν έχει. Τα πιο λαϊκά τραγούδια δεν υπάρχουν. Και ο Χατζηδάκης αντίστοιχα, σε άλλο επίπεδο βέβαια. Αυτή η αντίφαση είναι πολύ ωραία σε όλους αυτούς. Και τους τρεις που αναφέραμε. Και ο Σαββόπουλος. Το πρώτο μέρος του και τα πιο δυνατά του έργα είναι. Δεν τα θεωρείς δεξιά, δεν υπηρετούν κάτι συντηρητικό. Ανοίγουν ορίζοντες, σε παρακινούν να κάνεις. Περιγράφουν συγκεντρώσεις, περιγράφουν τον επαναστατημένο, τον άνθρωπο που διεκδικεί. Και με μια αισθητική Ελλάδα πάντα που είναι κόντρα καταστροφής, στην. Καταστροφής, ναι. Μια αισθητική που είναι κόντρα στη δεξιά ιδεολογία. Όλοι αυτοί. Καλά, δεν τον έλεγες και δεξιό το Σαββόπουλο τότε. Όταν έκανε αυτό το έργο. Όχι, βέβαια. Το τι μεταξελίχθηκε είναι άλλο. Οπότε εδώ ο Μάνος Χατζηδάκης σε μια πολύ ριζοσπαστική άποψη για την Ευρώπη, σε ανύποπτο χρόνο και είχε και συνέχεια. Υπάρχει καμία εγγύηση σωστής αναπτύξεως εδώ μέσα στον τόπο αυτό. Αλλά βέβαια ο τόπος μας προχωράει πάντα με τις εξαιρέσεις του. Έτσι θα προχωρήσουμε και στο μέλλον. Περί τουρκοκρατίας λοιπόν, ασφαλώς θα είναι μια μορφή της ευρωπαϊκής μας θητείας. Που βέβαια δεν θα μπορέσουμε ποτέ να απαλλαγούμε ούτε να ελευθερωθούμε, διότι θα είναι μια επιλογή μας, ενώ η επιτροκοκρατία έγινε μια υποταγή μας. Αυτή είναι η διαφορά. Τα περιέγραφε πάρα πολύ ωραία. Έπεσε μέσα σε αυτό. Ο Χατζηδάκης είχε πολιτικές απόψεις, όλοι βέβαια, και ο Σαββόπουλος και ο Θεοδωράκης. Είπαμε έτσι να το πάμε και θα ξαναγυρίσουμε σε ιστορία για το Χατζηδάκη από αυτή την μαγική βραδιά στο Ηρώδιο τότε. Περιγράφει πολύ γλαφυρά, θα το ακούσουμε τώρα, μια ιστορία του Μάνου Χατζηδάκη, ο Σαββόπουλος την περιγράφει, που έχει να κάνει και με πολιτική. Στη μεταπολίτευση ο Καραμαλής τον είχε κάνει, ο αληθινός Καραμαλής, τον είχε βάλει στην κρατική ραδιοφωνία και στη Λυρική ταυτόχρονα. Μια φορά τον συνοδεύω από το Ραδιομέγαρο μέχρι το γραφείο του στη Λυρική. Με το που μπαίνουμε βλέπουμε ένα ντερέκι. Ποιος είστε εσείς? Του δίνει ένα μπιλέτο, το διαβάζει. Καπεράστε έξω στο διάδρομο, απεριμένετε. Μου το δίνει, διαβάζω. Αγαπητέ Μάνο, το παιδί παίζει βιολί. Παρακαλώ να προσληφθεί Ευάγγελος Αβέροφ. Καλά, του λέω, πόσα, οπού και σπου. Και μου λέει την εξής ιστορία. Πήγε για τη θητεία του ο Γιωργάκης, ο γιος του. Τώρα ο Χατζηδάκης έχει προβλήματα υγείας. Είναι άνθρωπος μόνος του. Παρακάλεσε δεξιά και αριστερά να μπορούν να τον φέρουν πιο κοντά. Δεν έγινε τίποτα. Ξεκινάει μόνος του και πάει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, που τότε ήταν υπουργός ο Ευάγγελος Αβέροφ. Μα ήταν φίλοι εξάλλου. Του είχε και υποχρέωση ο Αβέροφ, γιατί ο Χατζηδάκης του έγραφε μουσική σε κάτι, ας πούμε, έργα, έρασε τεχνικά, περίπου. Του είχε υποχρέωση, ρε παιδί μου. Πάει λοιπόν, του ζητάει το και το. Άρα, φωνάζουν ένα αξιωματικό, λέει, να τον φέρουμε, λέει, κύριε Χατζηδάκη, γκαρσονάκι, εδώ πέρα στο Πεντάγωνο, είστε ευχαριστημένο. Λέει, λέει, πολύ ευχαριστημένο, χαίρεται, φεύγει. Πότε του λέω γίνανε αυτά? Πάω χθες, μου λέει. Καλά, του λέω, σου γυρεύει τα δανεικά πίσω. Μα δεν είναι το ίδιο. Του λέω, για τους πολιτικούς φαίνεται όμως είναι το ίδιο. Τώρα τον βλέπω, κόβει βόλτες, είναι και έχει εκνευριστεί. Φωνάξτε μου τον Βράσκο, το πρώτο βιολί, τον εξάρχοντα. Έχει, θα τον πάρεις αυτόν που είναι στο διάδρομο, να τον εξετάει σεξονιχιστικά, να του βάλεις να παίξει 16. Καλά, του λέει, Μάνο, αφού μου το λες εσύ, να του βάλω και 32. Ναι, να του βάλεις και 32. Φεύγει, τώρα κόβει βόλτες, είναι μπαρούτι να πούμε. Μετά από λίγο μπαίνει ο Βράσκος. Μάνο, λέει, τι 32, το παιδί κρατάει το βιολί ανάποδα. Το είχα φανταστεί. Πάγετε μου τον Αβέροφ. Λέω, τώρα τι θα του πει, ρε παιδί μου. Ευάγγελε, ναι, Μάνος εδώ. Σε παρακαλώ, η μετάθεση του Γιωργάκη σου έφερε μεγάλη αναστάτωση στο στράτευμα. Προφανώς ο άλλος απαντάει όχι, λέει, τι αναστάτωση. Όχι, γιατί αυτός που μου στείλες θα μου διαλύσει την ορχήστρα. Πηδάνε από τα παγάθηγα. Θα γίνουμε ρεζίλοι. Σε παρακαλώ, ξαναστείλε τον Γιωργάκη στα σύνορα και μην μου ξαναζητήσεις τίποτα. Έξαλλος. Είναι ιστορίες που τις λέει με αυτό το μοναδικό τρόπο βεβαίως ο Σαββόπουλος, που πέθανε χτες, για τον Μάνο Χατζηδάκη που γεννήθηκε σαν σήμερα πριν 100 χρόνια. Είπαμε να το ξεκινήσουμε έτσι σήμερα Πέμπτη. Με αστεία Πέμπτης, ναι, να και αυτό, βέβαια αυτά είναι πολύ ποιοτικά και πολύ ωραία. Σε αντίθεση με. τα δικά μας της Πέμπτης. Εντάξει, μα γι' αυτό τα τηρουμένων των αναλογιών, ναι, και της εποχής. Μετά από χρόνια δεν ξέρεις τι μπορεί να λένε για τα αστεία μας αυτά. Άκου τι ωραία αστεία λέγανε εκείνη την Πέμπτη. Νομίζω. Δεν νομίζω. Και κλείνει αυτή η ενότητα με ένα τραγούδι από εκείνη την βραδιά του Ηρωδίου. Μόνο μια λεξούλα, μόνο μια. Από το χαμόγελο της Τζοκόντα, όχι το σοκολατάκι. Ναι, το άλλο. Τσαλνίζει που το χαμογελάει. Ναι. Να πω μια ανακοίνωση, είπαμε να πούμε έτσι στο δεύτερο μέρος. Έχουμε μια συναυλία για δικαστικά έξοδα από την Οργάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού, ΟΡΜΑ λέγεται η οργάνωση. Και επειδή είχαν πέσει σε μια ενέδρα στο Πέραμα το 2018 από χρυσαυγίτες, από τότε έχουν δικαστήρια, έχουν αθωωθεί όλοι βέβαια, 6 άτομα στο σύνολο. Παρ' όλα αυτά κάνουν μια εκδήλωση στο θέατρο Εμπρός το Σάββατο στις 9 ώρα το απόγευμα. Το θέατρο Εμπρός είναι στο Ψιρίν, Ρίγα Παλαμίδου 2. Όσοι ξέρουν από θέατρα γνωρίζουν. Και κάνουν μια συναυλία για να συγκεντρώσουν χρήματα για τα δικαστικά έξοδα. Με το σύνθημα «Αλληλεγγύη τόπλου μας απέναντι σε φασίστες και κρατικές διώξεις» θα τραγουδήσουν τα ανώμαλα ρήματα, τα γυμνά καλώδια, οι Κογιώτες Άρου, Σανταζίνια και ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος. Όλα αυτά το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, 9 ώρα το απόγευμα, στο Θέατρο Εμπρός, από την ΟΡΜΑ, Οργάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Λέει καλό μεσημέρι, επειδή ο Αποστόλης είναι στο στούντιο ακροατής. Παίζει για αύριο παραγγελιά ο πολιτευτής του Σαββόπουλου κτλ. Το παίξαμε χθες. Και δεν παίζει παραγγελιά έτσι, φιλαράκο μου. Δεν παίζει έτσι παραγγελιά. Έχει πάρει τηλέφωνο μέχρι χθες και το έχει ζητήσει. Αυτή είναι η νόρμα. Επίσης, όχι σαν μια άλλη που έχω εδώ πέρα που μου στέλνει μηνύματα και μου λέει πάρει παραγγελιά αυτό. Το παίξαμε και τι παραγγελιά, μωρή, αυτό πάρει τηλέφωνο να το ζητήσει. Ναι, δεν γίνεται. Στα μηνύματα δεν έχει. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο, παιδιά. Εκτός και να το κάνουμε AI. Όχι, δεν γίνεται AI. Το βάλαμε χθες τον πολιτευτή, δεν χρειάζεται να τον ακούσουμε. Και σήμερα. Ακούσατε τα τρέιλερ, ξεκινάμε παραστάσεις. Ναι, τα ακούσαμε. Α, λέω μήπως δεν το ακούσατε. Δύο φορές την ώρα παίζει. Λίγο. Και να θέλουμε να μην τα ακούσουμε, δεν γλιτώνουμε. Και μια τρίτη φορά τώρα. Ναι. Στις 5 Νοεμβρίου ξεκινάμε στο Σταυρό του Νότου με καινούρια παράσταση. Ο Πεκεμπλέ. Ναι. Λέγεται η παράσταση. Και Τετάρτες. 5 Νοεμβρίου παίζουμε νωρίς 8.30 ώρα. Τι εννοεί, δηλαδή. Δεν είναι σκάνδαλο αυτό. Τι δεν είναι σκάνδαλο, γιατί ποιο, το Πεκεμπλέ, γιατί το χρωματίζω. Ναι. Γιατί το χρωματίζω. Επίσης. Μέχρι να δούμε. Θα ανακαλέσω. Άμα κατά το πέρας διαδικασίας βγουν όλοι αθώοι, που θα βγουν, ναι. Δεν θα πω Πεκεμπλέ, μείον. Ο Πεκεμπλέ, μείον. Κάτι okay. Ξέρω εγώ. Μάινους. Λοιπόν. Και έχω καλεσμένο στην πρώτη παράσταση τον Θωμάτο Ζάμπρα. Ωραίος ο Ζάμπρας πολύ. Έχει αρχίσει η προπόληση στο ticketservice.gr. Και τηλεφωνικά μπορείτε να πάρετε για τα. Δεν θυμάμαι το τηλέφωνο τώρα όμως. Το λέω στο τρέιλερ. Να πάρετε για να κλείσετε θέση τραπεζιού. Ναι. Γιατί με ρωτάγανε κάποιοι ότι ωραία κλείνουμε το εισιτήριο. Πού θα κάτσουμε. Πέρσι με βάλανε στον εξώστη και δεν μ' άρεσε. Είναι άλλο το τραπέζι και άλλο το εισιτήριο. Με άλλα λόγια αυτά μας λέει. Ναι, είναι εισιτήριο θεάματος στο ticket services. Αλλά στο τηλεφωνικό του λες και κανονίζεις που να κάτσεις τέλος πάντων. Ναι. Στο εκεί απλά παίρνεις ένα εισιτήριο για να μπεις μέσα στην πόρτα. Ναι. Τώρα okay. Το που θα κάτσει, να το πεις τηλεφωνικά, να το κανονίσει εκεί πέρα με τους ειδικούς, τους αρμόδιους για να καθίστε χάμο. Στο Σταυρό του Νότου. Στο Σταυρό του Νότου, στην κεντρική σκηνή. Ναι. Okay. Λοιπόν, και ένας άλλος ακροατής εδώ λέει, εκτός από τη σημαία, έστειλε το μήνυμα όταν λέγαμε για τη σημαία, ας αλλάξουμε και το Ελλάδα 2.0 σε 0.2. Καλό είναι. Πολύ καλό είναι αυτό, το μπράβο. Ακούω, το ακούω. 0.2, πάρα πολύ καλό και πιο ταιριαστό σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Έγινε τη βδομάδα που μας πέρασε κάτι στη Βουλή που το αφήσαμε να το ακούσουμε σήμερα, να το σχολιάσουμε. Εμείς έχουμε τους δικούς μας ρυθμούς. Με πρωταγωνιστή το Βελόπουλο και τον Κερίδη. Θα ακούσουμε πώς ο Βελόπουλος με το ύφος. Ναι, με αυτό το ύφος του Ελληναρά, του Ματσό, το 2025, ξαναλέω, με την κοινωνία να έχει προχωρήσει ειδικά σε αυτά τα θέματα και να έχει ταλαιπωρηθεί σε αυτά τα θέματα η κοινωνία και να έχει θρηνήσει και θύματα. Να μιλάει ο Βελόπουλος, εθνοπατέρας, με αυτό το ύφος στη Βουλή. Είπε για πατριώτες ο Πρωθυπουργός του καναπέ. Ήταν λαλίστατος ο Πρωθυπουργός. Ήταν λαλίστατος ο Πρωθυπουργός. Άκου λίγο, κυρία. Άκου λίγο. Θα σου απαντήσω με μία έκφραση. Τα λεφτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα. Είναι τη σύζυγου μου που μένει εκεί χρόνια. Δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου. Θα σταματήσετε. Δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου. Ρε καημένο παιδί. Τώρα καημένο παιδί. Πώς δεν θα γίνει σαν να κατάλαβε το. Θα χάσετε και τις εκλογές και θα μείνει και εκτός θέσης. Ούτε βουλευτής θα γίνει. Ούτε βουλευτής θα γίνει. Καλέ, δεν θα τα κάνω. Καλέ, μη φωνάει, ακούω. Ήξερα ότι κακιά είσαι. Θα ανοίξουμε εδώ θέματα τώρα όλα. Και πάντα με αυτή τη δειλία, κακιά είσαι, κακός είσαι, να το πει να ακουστεί, αλλά να το μαζέψει σε περίπτωση που ήρθε κολόχερο. Ότι θα έρθει, ήρθε κολόχερο και ήρθε, το μάζεψε, θα ακούσουμε το μάζεμα, ότι θα έχουν θάρρος της γνώμης όλοι αυτοί. Μα και στο κολόχερο το μάζεμα τι είναι. Δειλία είναι το μάζεμα που έκανε. Αυτό θα ακούσουμε μετά, το ξέρω, το θα ακούσει και ο κόσμος. Αλλά και αυτό τι είναι. Δεν είπε, όχι, ναι, αυτό είπα. Γιατί πιστεύω αυτό. Όχι. Δεν είπε αυτό. Όχι, αυτή... δεν είναι αυτό που νομίζετε και δεν είπα και παίρνει για ένα ρακούν. Μα αυτή η πλευρά τα λέει όλα αυτά, ρίχνει λάσπη, συμπεριφέρεται έτσι όπως συμπεριφέρεται και μετά τα μαζεύει. Λέει, δεν το είπα. Τους βγάζουν όλους. Δεν τρέπονται να είναι τόσο κότες όμως, παιδί μου. Να μην έχουν το θάρρος γνώμης και να κοροϊδεύουν τον κόσμο έτσι. Και πέρα από το, την πλευρά αυτή κότας, η τσάμπα μαγιά είναι από τα χειρότερα στα DNA που έχουμε. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό καθεαυτή δήλωση. Ότι τι του λέει τώρα, τι τον αποστομώνει. Ο Κερίδης είχε ρωτήσει γιατί ενώ βρίζει συνέχεια την Γερμανία έχει λογαριασμούς με εκατομμύρια στη Γερμανία. Ναι. Δεν απάντησε σε αυτό και το έκανε επίτηδες βέβαια για να πάει αλλού η μπάλα. Και είπε κάτι η γυναίκα μου, δούλευε εκεί κτλ. Και δεν συζητάμε τώρα για τα λεφτά που έχει στη Γερμανία ο Βελόπουλος. Ναι, όχι. Συζητάμε που έχει τον είπε αδερφή. Ναι, δηλαδή ακριβώς. Αυτό τώρα λέμε. Ναι, και απαντάει αμέσως μετά όταν τον εγκάλεσαν στην Βουλή, απαντάει ως εξής. Το παίρνω ως κακία. Δεν το πάρω ως κακιά. Κύριε Κερίδη, θα πάτε πάλι πίσω. Λοιπόν, δεν γίνεται αλλιώς. Κακιά άποψη. Θα αρχίσετε όλοι τώρα ένας. Κακιά αντίληψη. Εδώ είναι η κότα. Ναι, εδώ είναι. Εδώ είναι η κότα. Και δεν είναι μόνο ο Βελόπουλος που κάνει μια δουλειά, είναι και αυτοί που ψηφίζουν, που έχουν τις ίδιες αντιλήψεις. Είναι όλο αυτό μαζεμένο εκεί το σκατολόι. Και έχουν τις ίδιες τέτοιου τύπου απόψεις, ξαναλέω, το 2025. Που έχουμε δει πάρα πολλά, που έχει προχωρήσει κάπως σε αυτά τα θέματα. Κάνει μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσει η ελληνική κοινωνία. Και βγαίνουν όλοι αυτοί και γυρίζουν πίσω. Βέβαια, δεν είναι το μόνο θέμα που μας γυρίζουν πίσω. Δεν είναι. Βέβαια, δεν, το 2025, επειδή το λες, δεν είναι εύκολο ούτε με λογοτομή, ούτε με κανένα χειρουργείο να βγάλεις τα σκατά από το μυαλό κάποιου. Όχι. Δεν είναι. Ωστόσο, επειδή έχουμε όντως το 2025, το μυαλό δεν θα αλλάξει. Μπορεί να μπει ένα φίλτρο στη γλώσσα όμως. Αυτό είναι το 2025. Ότι πίστευε ό,τι σάπιο θέλεις, αλλά στη γλώσσα είναι το φίλτρο. Μα δεν τον ενδιαφέρει. Θέλει να τσιμπήσει ψήφους από Ούγγανους. Ναι. Και το παίζει. Του Ούγγανους εύκολα του έχει. Ο Ούγγανος δεν έχει και πολλά να πάει. Θα το παίξει εκεί, Λατινοπούλου. Περιμένει λίγο το Σαμαρά, κανένα Σπαρτιάτη. Αυτού του τύπου η μαγιά. Ναι, αυτό όλο. Η τσαντρική σχολή. Ναι, και το όχι ξέρω, τεθλασμένη που έλεγε. Ο καλά ο Βελόπουλος, που ο Σαμαράς στη Βουλή, αστός από οικογένεια, Πινελόπη Δέλτα, θεία του κτλ. Από το Γιάννος Μπενάκη και να βγαίνει να λέει στη Βουλή. Καλαμάτα είναι σιγά. Να λέει είμαι τσαντρική σχολή και τι θέλετε να είμαι τη τεθλασμένη. Ναι. Με ύφος κουτσαβάκι, δεν ξέρω εγώ, του Βοτανικού. Του 50. Ναι, θέλω να πω ότι όλα αυτά τα στερεότυπα είναι τόσο ριζωμένα που θέλουν τουλάχιστον κράξιμο. Από όπως και όποιον μπορούμε για να μπας και εξαλειφθούν ή να μειωθούν σε κάποιο βαθμό. Έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο έχουν βαθμό. Μειωθεί, ναι, και λοιπόν γίνεται η συζήτηση για τον άγνωστο στρατιώτη κάτω εκεί. Εν τω μεταξύ, αν δει κανείς και τις τεράστιες διαδηλώσεις που έγινε τον Φλεβάρι, ναι, με αφορμή τα δύο χρόνια το έγκλημα των Τεμπών, που είναι πίχτρα το Σύνταγμα, εκεί δεν έχει πατήσει άνθρωπος. Φαίνεται από τις αεροφωτογραφίες, το σέβονται όλοι. Το σέβονται. Αυτοί που δεν το σέβονται είναι αυτοί που παίζουν με αυτό για ισοκομματικά παιχνίδια, με δέντια, τώρα, για ακροδεξιά ρητορική. Μπράβο. Να ρίξω την καυτή πατάτα και δες τι θα κάνεις κτλ. Παρ' όλα αυτά κάτι άλλο θυμάμαι εγώ εκεί. Τους μένουμε Ευρώπηδες να ανεβαίνουν πάνω, να βγαίνουν τα κασάκια τους να κάνουν. Έχουν βγει σήμερα βίντεο με τους μένουμε Ευρώπηδες που ήταν και ο Άδωνης Γεωργιάδης εκεί που πατάνε ακριβώς πάνω εκεί στην ιερότητα του χώρου. Εκεί όμως επειδή είναι αυτοί πατριώτες και αυτό είναι πατριωτικό, μπορούν να πατάνε. Πατήσει τώρα ο Αλβανός που κάνει απεργία πείνας. Σε παρακαλώ πολύ. Ήρθαν οι Αλβανοί να μας πατήσουν το μνημείο. Δίπλα λοιπόν σε αυτό, όπως το κοιτάμε τώρα, μάλλον δεξιά γιατί αριστερά είναι η Λεωφόρος. Όπως κοιτάμε από απέναντι. Σοφίας, ναι, όπως κοιτάμε από απέναντι. Ναι, αριστερά. Δεξιά, προτείνω εγώ δεξιά, να φτιάξουμε το εξής μνημείο. Θέλω να με πιστεύσει το που θα σου πω και δεν θέλω να το θεωρήσεις κάποιο είδους λεκτική ρητορία. Κάτι γνώμη μου, θα έπρεπε δίπλα στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου να φτιάξουμε και ένα μνημείο για τον άγνωστο επιχειρηματία. Διότι το να κάνεις επιχείρηση σε αυτή τη χώρα είναι ένα μικρό δείγμα ηρωισμού. Πόσα μνήμια. Εκεί μπορούμε να διαδηλώνουμε. Είναι πιο ιερό αυτό το μνημείο από τον άγνωστο στρατιώτη. Γιατί καταρχάς ο επιχειρηματίας δεν είναι άγνωστος, είναι πολύ γνωστός τους. Συνήθως. Οπότε θα ξέρουμε ποιος είναι, αλλά έχει μια ιερότητα γιατί ξέρουμε. Επίσης το άγνωστο στρατιώτη είναι πολιτικά ορθό. Ποιο είναι το πολιτικά ορθό? Το άγνωστο. Το άγνωστο στρατιώτη. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, και η Σία Αναγνωστοπούλου, η βουλευτής, θα σου πω, στέλνει μήνυμα εδώ, ο Φαραώ, είναι η Σία Αναγνωστοπούλου, όχι ρε, η Σία Αναγνωστοπούλου. Όχι τα Σία Χριστοδουλοπούλου. Έλα, αυτές ίδιες είναι. Δεν είναι ίδιες. Είπε στη Βουλή, έδειξε και φωτογραφίες με τους μένουμε Ευρώπηδες που πατούσαν το μνημείο. Ναι, καλά, ναι, ναι, θυμάμαστε όλοι. Ναι, τα θυμάσαι. Εσύ μου στέλνει εδώ Φαραώ και μου λέει δεν τα λέτε αυτά. Πού το στείλω Φαραώ, τι σημαίνει τώρα αυτό. Ότι και καλά ότι είναι από την Νέα Αριστερά, δεν θα το πούμε. Πάρτα Κωστάκη, το είπαμε. Λοιπόν, σιγά το τέτοιο μωρέ. Σιγά που παρακολουθούμε και που είναι η Σία Αναγνωστοπούλου. Το είδα και εγώ, το ξέχασα. Θυμόμαστε ότι η Σία Αναγνωστοπούλου στην Νέα Αριστερά και δεν το είπαμε επί τόπου. Το θυμόμαστε. Δηλαδή, εσύ έχει διαχωρίσει ποιο είναι στον Κασελάκη στην Νέα Αριστερά και ποιο στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι μαζί θα πάνε σε λίγο με τον Τζίπρα τώρα. Έρχεται, παιδί, το βιβλίο. Πότε είναι τώρα. Νοέμβρη. Το Ιφάκι. Ιθάκι. Πώ το λέμε. Ιφάκι είναι πιο σωστά. Εμεί στην παράσταση το λέμε Ιφάκι. Μα γιατί όμω έχει Ιφάκι ο Τσίπρα. Θα φανεί. Ναι. Ελάτε στην παράσταση να τα δείτε. Δηλαδή θα κάνω spoiler. Και επειδή σήμερα έχουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, θα ακούσουμε μια άλλη ιστορία. Είναι καλές αυτές τις ιστορίες. Πολύ χρήσιμες. Από τα χρόνια της Χούντας, όταν ο Μίκης Θοδωράκης, νομίζω είναι στο Βραχάτι, αν δεν κάνω λάθος, που τον είχαν υποκατοίκον περιορισμό, όπως λέμε, δεν μπορούσε να βγει έξω και δεν μπορούσε να παίξει και τα τραγούδια του μέσα στο σπίτι. Ναι. Γιατί θα ακούγανε ότι απ' έξω αστυνομική ότι παίζει στο Θοδωράκη και ο Θοδωράκης τότε απαγορευόταν και από τον ίδιο το Θοδωράκη παιγμένα. Θοδωράκης είναι Θοδωράκης. Και σκέφτηκε να κάνει ένα παιχνίδι για να μπλοκάρει αυτούς που είναι απ' έξω και έβγαινε και τους έλεγε, θα το ακούσουμε όλο, παίζω Χατζηδάκη. Παίζω Χατζηδάκη. Λέει Μυρτό, γιατί δεν παίζει. Λέω Μυρτό. Είμαστε κουτί, είναι παγίδα. Θέλω να το πιάνω. Διότι θα παίξω μουσική Θεοδωράκη και θα πάω φυλακή. Γιατί υπήρχε στρατική και στη φυλακή θα είχα από 5 μέχρι 15 χρόνια. Παίζες πρώτες νότες, λέω πολύ ωραία, θα παίξω Χατζηδάκη. Αλλά κάτι που να είναι πολύ γνωστό. Και αρχίζω να παίζω το εκεί ψηλά στον Ημιτό. Πήγα στον Ημιτό. Βγαίνω έξω, λέω παιδιά, Χατζηδάκης, ε. Λοιπόν, μόνο θέλω πούπα, τίποτα άλλο. Όλοι μαζί. Εκεί ψηλά στον Ημιτό. Υπάρχει τραπ, λιώνει Είμαι Ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά. Τον Αγιάν ακούει, το άλλο δεν γλυκά. Αστενάξει Τσέχος, Ρώσος Πολωνός. Ο άνθρωπος πονάει, πέφτει ο ουρανός. Εκεί ψηλά στον Ημιτό. Υπάρχει τραπ, Πονέσει μαύρος, Έλληνας ειδός. Τι με νοιάζει εμένα, ας νοιάζει ο Θεός. Αν πονέσει μαύρος, Έλληνας ειδός. Τι με νοιάζει εμένα, ας νοιάζει ο Θεός. Εκεί ψηλά στον Ημιτό. Υπάρχει τραπ. Εδώ είναι ο Χατζηδάκης, αλλά έχει μπλέξει ο Θοδωράκης αυτό γιατί όπως έχει πει στην ίδια, είναι από το στην υγειά μας αυτή η διοίκηση και η εκτέλεση. Του έκανε εντύπωση ότι όλη η Ευρώπη, ενώ είχαμε Χούντα στην Ελλάδα, συνεργαζόταν με τη Χούντα, οικονομικές δοσοληψίες, δεν λέγανε τίποτα. Ενώ κάποιες άλλες χώρες δεύτερες των αδεσμεύτων τότε, σοσιαλιστικά καθεστώτα, θέτανε ένα κάπως θέμα. Ναι. Και γι' αυτό η στίχη πλην του Ημιτού, η Χατζηδακική. Το κομμάτι του Θεοδωράκη ήταν για τις δύο Ευρώπες και είμαι Ευρωπαίος, για τους δύο κόσμους. Ναι. Έκανε ένα τέτοιο. Και το έπαιζε αυτό και βγαίνει στο τέλος και λέει Χατζηδάκης ήταν όλο αυτό που. Αγνός και ο Θεοδωράκης. Που να ξέρει τι θα ακολουθήσει μετά. Με το ποιοι συνεργάζονται με τις Χούντες και τι business κάνουν. Εντάξει, ναι, okay. Ήταν μια παράξενη εποχή. Ήταν πρωτόγνωρα τότε, οπότε σου κάνανε εντύπωση. Αλλά από εκεί και πέρα πατήσαν πάνω σε αυτά και έτσι πήγε. Ναι. Τώρα έχουμε δημοκρατία. Μια εξέλιξη. Νέα δημοκρατία. Με την ευκαιρία. Ας τη λέμε Νέα Δημοκρατία να είμαστε μέσα. Ναι. Να είμαστε πολιτικά σωστοί. Η παλιά. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει και πολύ σχέση με τη δημοκρατία. Όχι, γι' αυτό το βάλαμε. Σαν το νέο Σπανιόνι. Το παλιό αφήνι. Δεν ήταν πολύ καλό. Το κλείσαμε, χρωστούσε, έκανε. Τώρα με τη νέα εδώ πάλι δεν χρωστάει. Έχει κλείσει, ναι. Πάλι χρωστάει και το καινούργιο αφήνι. Στείλανε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης χθες στη Βουλή για την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη. Είπε ότι με ύφος, γιατί δεν έχουν γίνει εκταφές. Ναι. Ότι και καλά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι γονείς κάναν όλα αυτά για να μας ρίξουνε. Ναι. Και ο Ρούτσι και όλοι οι υπόλοιποι. Και η ζωή Κωνσταντοπούλου, τα παιδιά. Ναι, όλοι. Αλλά δεν έχουν γίνει εκταφές. Έχει στείλει η αστυνομία κλήσεις, έτσι το λέει, εξέταση μάρτυρα για προκαταρκτική εξέταση σε όλους τους συγγενείς. Για να πάνε να προχωρήσουν τα θέματα της εκταφής. Το έχω εδώ, έχει κοινοποιηθεί. Και τι θες να πεις, ότι είναι κανένας πρόχειρος ο πρωθυπουργός Δεν ενημερώνεται αρμοδίως και κάθεται και κάνει εφέστη η Βουλή για να κερδίσει ψηφαλάκια από ηλίθιους. Τα δεύτερα ναι. Αυτό θες να πεις. Το πρώτο όχι. Ότι είναι πρόχειρος. Πρόχειρος δεν είναι. Πολύ συνειδητό είναι όλο αυτό που έκανε και εσχρό που κατηγορεί τους συγγενείς που χάσαν παιδιά ότι εξυπηρετούν πολιτικά παιχνίδια. Ότι δεν έχουν στο νου τους να μάθουν τα πάντα για το νεκρό παιδί στη σακούλα που το πήρανε. Αλλά ο νους τους ήταν να ευνοήσει την Κωνσταντοπούλου. Όταν αυτό το σκέφτεσαι και το λες και είσαι πρωθυπουργός. Δεν ξέρω τι μπορεί να θεωρηθεί χειρότερο, πιο εσχρό από αυτό υπάρχει. Πιο σάπιο μυαλό μπορεί να το σκεφτεί όλο αυτό. Και αν δεν το σκέφτηκε, το λες, βγαίνει και το λες στη Βουλή να μείνει και στα πρακτικά. Ότι δεν κάνατε τις εκταφές. Τι είναι οι εκταφές, γιατί μιλάει. Για κανένα γατί, για μανιτάρια. Γιατί μιλάει. Και παίζει με αυτό το ύφος για τις εκταφές των παιδιών. Καλά, όλο αυτό και όλη αυτή η αντιμετώπιση κολλάει τα ΜΑΜ με όλη την αντιμετώπιση που έχει δύο χρόνια. Όλη η υπόθεση των εμπόρων από την πλευρά. Στείλανε λοιπόν η αστυνομία και λέει ο ανακριτική υπάλληλο, σα καλεί κτλ. Για τον Ασλανίδη. Το έχει δώσει στη δημοσιότητα και λέει στο τέλος η κλήτευση. Αν δεν παρουσιαστεί, θα οδηγηθεί βία και θα καταδικαστεί σε πρόστιμο 50% ευρώ, καθώς και στην πληρωμή των τελών άρθρο 231, παράγραφο 1, ΑΒ και του Κουπουδού. Τους απειλούν κιόλας. Ότι τι έσομαι. Ότι αν δεν πάνε για την εκταφή, τις διαδικασίες είναι κλείσει εξέταση μάρτυρα σε προκαταρκτική εξέταση άρθρο 213. Και τα λοιπά με σφραγίδες, το βλέπεις εδώ. Ότι αν δεν πάνε θα τους προσαγάγουν βιαίως. Στους γονείς. Ναι. Το κράτος εδώ. Εγώ θα έλεγα να μην πάνε. Να το δούμε κι αυτό. Έτσι όπως πάει θα το δούμε. Να το δούμε και αυτό. Να δώσει εντολή ο Χρυσοχοίδης να τους προσαγάγουν βιβλία. Ναι, εντάξει, δεν φαντάζομαι. Όχι, εγώ θέλω να το δούμε. Να γίνει. Θέλω να πω πως αυτό το κράτος βγαίνει ο Πρωθυπουργός, λέει δεν έχετε πάει. Βγαίνει ο γονέας, δίνει τις κλήσεις εδώ που τους λέει αν δεν έρθετε θα σας προσαγάγουμε βιαίως. Τι είναι όλο αυτό. Τι δείχνει όλο αυτό. Ναι. Μια απέχθεια για οτιδήποτε έχει γύρω από αυτό το θέμα. Και ένα μίσος για τους γονείς. Το στανιό έχει γίνει όλο αυτό. Ναι, και απείλησε βγαίνει ο άλλος, λέει, που είναι υπουργός δικαιοσύνης κατά τα άλλα. Ότι απείλησαν τη δικαιοσύνη και γι' αυτό. Και δείχνει ένα μίσος για τους γονείς. Γιατί αυτό το θέμα. Άλλο για να το πιάσεις. Αυτό το θέμα είναι στην επιφάνεια επειδή οι γονείς το διατηρούν. Και μαζί με τους γονείς σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων. Μαζί είναι. Γιατί είναι όλοι γονείς. Εν τω μεταξύ, αυτό που το ρίχνουν όλο στη ζωή, η αβάντα που κάνει στη ζωή την Κωνσταντοπούλη με όλο αυτό. Ναι. Ο Μητσοτάκης κάνει πιο πολύ αβάντα. Ναι. Από το που. Ότι από μπορεί το να τα κινήσει όλα, όλα αυτά. Χειρίζεται τους γονείς η ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, οκ. Okay. Να ακούσουμε τους συγγενείς. Αυτό το ηχητικό που έχουμε με τους συγγενείς για τα ονόματα. Αν σβηστούν, θα έρθουμε να τα ξαναγράψουμε και όποιος θέλει να μας σταματήσει. Πρώτα θα αποδοθεί δικαιοσύνη από την Βουλή, όπως είπαμε στην αρχή και όπως έχω ξαναπεί, θα πάω πρώτος και θα σβήσω τα νόματα των παιδιών μου και θα γυρίσω σπίτι. Μέχρι τότε θα σταθήσουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καμία πολιτική. Εμένα με ενδιαφέρει να μάθω πώς φέρανε το παιδί μου. Και αυτό έκανα στην πλατεία 23 μέρες. Δεν φωνάζαμε, δεν βρίζαμε. Ο χώρος εκεί είναι ιερός και κάθε φορά που γινόμουν αλλαγή φρουράς, σηκωνόμουν όρθιος. Είναι κατά σειρά ο Λευτεριάδης, ο Πλακιάς και ο Ρούτσι. Yeah. Αυτός τώρα στο τέλος που σηκωνόταν όρθιος στην αλλαγή φρουράς. Φτάσαμε στο τέλος. Με την Χατζηδακιάδα σας αποχαιρετούμε. Ο Γκάτσος έχει γράψει τους στίχους. Και ο Αλκίνος στη μουσική τραγουδάει μαζί με τη Μαρία Φαραντούρ. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία για τον Χατζηδάκη όπως τον έβλεπε ο Γκάτσος. Γεια σας. Γεια χαρά. Κι αν είναι ορισμός σας του Χατζηδάκη βάσανα θα πω στ' αργοντικό σας με του μαγιού τις ευώδιες του φινόμορου τ' άνθη γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη Ξάνθη. Του πολίτησα ο κύρις του απ' την Κρήτη τον Καζαμία διάβαζε και τον ονείρο Κρήτη από μικρό στα γράμματα του φέρναν αηδία τη μουσική αγάπησε μα όχι τα οδεία. Κι αντί να φύγει σαν άλλη γη να πάει σαν άλλα κράτη την Αττική προτίμησε και το όμορφο Παγκράτη. Κι